gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Warto to pokazać kontra nic się nie stało. Komentarze po raporcie o działaniach prokuratury w czasach PiS. Gdańszczanie ułożyli wielkie serce ze zniczy w hołdzie pamięci zamordowanego prezydenta Adamowicza. Ponad 2/3 Polaków opowiadają się za wprowadzeniem zakazu hodowli klatkowej kur. Należy upublicznić wszystkie informacje na temat działalności prokuratury zarządów Prawa i Sprawiedliwości oraz politycznych wpływów. Tak mówił w Brukseli minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Skomentował w ten sposób publikację w Warszawie pierwszej części raportu o śledztwach w czasie, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. To są rzeczy, które warto pokazać opinii publicznej, dodał minister Szłapka. Sprawy dotyczące na przykład dwóch wież, czy korupcji związanych z Prawem i Sprawiedliwością, czy Beaty Szydło, czy Antoniego Macierewicza, tych spraw było bardzo wiele. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby osoby, które są odpowiedzialne za to, co się wtedy działo, stanęły na ławie oskarżonych. Robert Telus z PiS mówi, że wyniki audytu to kolejna odsłona spektaklu przygotowanego przez Platformę Obywatelską. Poseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, że obecna władza próbuje odwrócić w ten sposób uwagę opinii publicznej od spraw istotnych. Dziś rzuci się informacja, wszystkie media powiedzą, kolejny raport Bodnara. I co z tego? I nic z tego. Dlatego, że nie ma żadnych afer. Prokuratura przekazała dziś, że za rządów PiS łamano niezależność prokuratorów. Prokuratura Krajowa przebadała 200 postępowań, docelowo tych zbadanych ma być 600, a pełny raport mamy poznać w lutym. Przed Europejskim Centrum Solidarności, aby uczcić pamięć Pawła Adamowicza, gdańszczanie ułożyli wielkie serce ze zniczy. Dokładnie takie samo serce pojawiło się w tym miejscu 6 lat temu w trakcie uroczystości pogrzebowych zamordowanego prezydenta Gdańska. Co roku powstaje to serce i my gdańszczanie przynosimy dodatkowe, każdy od siebie, lampki i tu radość nasza, że to serce żyje nadal z nami, tak jakby Adamowicz był z nami. Była to postać taka widziana w Gdańsku, że była wśród ludzi, wśród mieszkańców po prostu, nawet jak taki młody byłem, to pamiętam. Uśmiechał się. Bardzo fajna inicjatywa, że pokazuje też pamięć gdańszczan. Wszyscy pamiętamy o prezydencie. 13 stycznia 2019 roku Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wynik odniesionych ran następnego dnia zmarł w szpitalu. Zabójca prezydenta Gdańska rok temu został skazany na dożywocie. Wieczorem w Brukseli zostanie uroczyście zainaugurowana polska prezydencja w Unii Europejskiej. Z tej okazji w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych odbędzie się koncert. Merytorycznie polska prezydencja ruszy w przyszłym tygodniu, mówiła w trwającym właśnie wyjątkowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka. Ministrowie finansów, czyli szef resortu finansów Andrzej Domański będzie pierwszym ministrem, który będzie przewodniczył Unijnej Radzie, to we wtorek. Natomiast tego samego dnia, bądź dzień później, jeszcze nie mamy dokładnych informacji, premier Donald Tusk w Strasburgu prezentuje priorytety polskiego przewodnictwa. Ja akurat będę w Strasburgu, żeby to relacjonować. Polska po raz pierwszy sprawowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w połowie 2011 roku. Ponad 2/3 Polaków opowiada się za wprowadzeniem zakazu hodowli klatkowej kur, tak wynika z raportu Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat. Ich zdaniem taka hodowla nie zapewnia tym zwierzętom odpowiednich warunków do życia. Raport wskazuje, że udział hodowli klatkowych w Polsce spada. Obecnie ponad 30% niosek objętych jest chowem ściółkowym, wolnowybiegowym i ekologicznym, mówi Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Pomimo rosnącej świadomości na temat cierpienia zwierząt w chowie klatkowym, ten system wciąż niestety dominuje w Polsce. Na szczęście 170 firm zadeklarowało wycofanie jaj z chowu klatkowego do końca 2025 roku, a już około 40% z nich te zobowiązania spełniło. 3/4 Polaków przyznaje, że przy zakupie zwraca uwagę na sposób chowu kur. Prawie 37% deklaruje gotowość do zapłacenia wyższej ceny za jaja pochodzące z chowu. Prezydent Joe Biden ogłosił, że dwa z przyszłych lotniskowców marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych zostaną nazwane na cześć byłych prezydentów Billa Clintona i George'a Busha. Oba okręty wejdą do służby w połowie lat 30. XXI wieku. Joe Biden poinformował, że budowa dwóch lotniskowców o imionach USS William J. Clinton i USS George W. Bush rozpocznie się w nadchodzących latach. Kiedy zostaną ukończone, dołączą do najpotężniejszej i najbardziej profesjonalnej marynarki wojennej, jaka kiedykolwiek pływała po morzach, oświadczył. Stany Zjednoczone mają długą tradycję nazywania swoich lotniskowców imionami byłych prezydentów. Najnowsza linia tych okrętów nosi imię Geralda Forda. W amerykańskiej marynarce wojennej pływa także USS John Kennedy. To drugi lotniskowiec, który został nazwany imieniem 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Hubert Hurkacz dołączył do Igi Świątek i Magdaleny Fręch i też awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open w grze indywidualnej. Polak wygrał w trzech setach z Holendrem Talonem Grigsporem do 5-4 i znowu 6-4. W kolejnej rundzie zmierzy się z Serbem Mimomirem Kecmanowiczem. To, co udało się Hurkaczowi, nie udało się Kamilowi Majchrzakowi. Choć walczył, to jednak rywal, doświadczony Hiszpan Carreño Busta, okazał się lepszy i skuteczniejszy, szczególnie podczas decydujących punktów. Busta wygrał w trzech setach. Podobnie jak Brazylijczyk João Fonseca, 18-letni talent z Rio de Janeiro, rozprawił się z urodzonym w Moskwie Andrzejem Rublewem. Jest to największa niespodzianka jak dotąd w tegorocznym turnieju w Melbourne. Fonseca przebijał się do turnieju głównego przez kwalifikacje, a jak już się znalazł w głównej drabince, to turniej rozpoczął z przytupem. W kolejnej rundzie zagra z Włochem Sonego. Temat Włoch poruszony, to przenosimy się w takim razie do Turynu, gdzie trwa 32. edycja Uniwersjady. Zawodnicy rywalizują i zdobywają medale, a po srebro sięgnęła dzisiaj nasza biatlonistka Amelia Liszka. W biegu indywidualnym na 12,5 km strzelająca bezbłędnie Polka straciła 37 sekund do zwyciężczyni francuski Noemi Ramonet. Jakie wrażenia po medalowym biegu? No jest to mój rekord życiowy. Ostatnio na zawodach na IBU miałam podobną sytuację, tylko że właśnie na ostatni strzał nie zbudowałam i starałam się skupić właśnie, żeby nie popełnić tych samych błędów i zrobić swoją robotę, to co na treningach. Uwielbiam biegać we Włoszech, dla mnie te trasy są fantastyczne, dynamiczne. Do tego pogoda dopisuje, także idealne miejsce do startowania. No i brawo. To pierwszy medal Polaków na imprezie w Piemoncie, która potrwa do 23 stycznia. A w kolejnym sporcie w Trójce więcej o rajdzie Dakar. Wieczorami w nocy pochmurno, z przejaśnieniami, strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu będzie się przemieszczać na południe. Opady będą marznąć i powodować gołoleć. Od minus 3 stopni na południu, około minus 1 w centrum, do plus 3 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Fiszt-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Michał Jędrkowiak to warszawska część ekipy w dzisiejszej audycji popołudniowej w Trójce. W Brukseli jesteśmy w składzie Agnieszka Obszańska, Bartosz Bielecki, nasi koledzy ze studia w biurze prasowym w siedzibie Rady Unii Europejskiej i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. 7 minut po 17 to specjalne wydanie audycji popołudniowej. Dziś rozpoczyna się uroczyście zagraniczny program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. O wystawach rozpoczynających ten program za chwilę opowiemy, a teraz The Pretenders na początek drugiej godziny. If I'm looking kind of dazzled, I see neon lights. Whenever you walk by, don't get me wrong. You say hello and I take a ride upon a sea where the mystic moon is playing. The Pretenders, Don't Get Me Wrong w Trójce, 2027 Trójek to nasz numer do Państwa dyspozycji, jak zawsze, no i adres mailowy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Dzisiaj jesteśmy w Brukseli. Zapraszamy do Trójki. I teraz wracamy do programu kulturalnego zagranicznego polskiej prezydencji w Unii. Odwiedzimy reprezentacyjną przestrzeń siedziby Rady Unii Europejskiej. To między innymi tutaj zobaczymy wystawy zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji i przenosimy się do atrium budynku Justus Lipsius. Usłyszymy dźwięki prac przygotowanych na wystawy, stukanie narzędzi rzemieślniczych, ale także przyjemny dźwięk wody i Agnieszkę Obszańską. Już dzisiaj wielkie otwarcie i możemy zobaczyć pracę dwóch artystek kuratorowane przez Aleksandrę Kędziorek oraz przy współudziale projektantki i designerki Katarzyny Baumiller. Zatem wchodzimy już w ten świat, a zaczniemy od dźwięku fontanny. Aleksandra Kędziorek, kuratorka. Dźwięk szumiącej wody pochodzi z fontan, które zaprojektowała i wykonała Alicja Patanowska. To są takie ceramiczne fontanny, które stoją w atrium budynku Justus Lipsius. To jest przestrzeń, z którą codziennie przechodzą tysiące pracowników Unii Europejskiej i będą właśnie te fontanny widzieć rano i wieczorem wychodząc z pracy. Czy wszyscy gotowi? To zmierzamy teraz do pierwszych prac i z nami już Alicja Patanowska. Stoimy tutaj przed fontanną, która ma obieg zamknięty, co jest bardzo symboliczne, ponieważ ta fontanna mówi o zmianach klimatycznych z perspektywy wody i wszyscy nieludzcy bohaterowie, ale i trochę ludzcy, którzy się tutaj znajdują na tej fontannie, opowiadają historie, z którymi my mamy bardzo duży związek, ponieważ jesteśmy konsumentami. A teraz zmierzamy w stronę instalacji Alicji Białej. Ona dla mnie jest o odrodzeniu, bo przedstawia krajobraz pełen roślin, które mają moc oczyszczania gleby i wody. Są to w takim już bardzo konkretnym języku rośliny hiperakumulujące, które potrafią oczyścić ziemię, która została zniszczona. Elementy, które są zabezpieczone takim specjalnym werniksem, są to powierzchnie, które odbijają osoby patrzące na tę pracę, ale również budynek, w którym się ta praca znajduje. Ale gdyby Państwo myśleli, że to jest koniec, nic bardziej mylnego. Jeszcze zmierzymy się tutaj z designem i polskimi projektantami i projektantkami. Katarzyna Baumiller, dzień dobry. Ja jestem na co dzień architektką wnętrz, więc ta skala jest mi bardzo bliska i zazwyczaj jest to głównie design i funkcja i spełnianie potrzeb ludzi. A tutaj jest zupełnie inna historia. Oczywiście potrzeby ludzkie są, bo są tutaj ludzie, którzy będą z tych przestrzeni korzystać, ale przy okazji jest to wystawa. To moment, kiedy można pokazać, czym Polska żyje w świecie designu i jest tam bardzo duże miejsce dla rzemieślników też. I zachciałam ich tutaj zaprosić, bo oni podnoszą rangę takich pomieszczeń, z takich po prostu użytkowych do wystawowych. To wszystko spaja to główne hasło regeneracja, natomiast ono jest na tyle szerokie, że każdy mówi tu własnym głosem, ale dopowiada kolejne elementy po pewnej spójnej historii. I tę spójną historię możemy już poukładać sobie w całość tutaj, przy okazji zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zapraszamy program wystaw w budynkach Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Alicja Biała, Alicja Patanowska oraz Aleksandra Kędziorek i Katarzyna Baumiller. A z nimi wszystkimi rozmawiała Agnieszka Obszańska, a ta woda tak pięknie i mam wrażenie, że po polsku szumi i szeleści. Od dziś można zaglądać tutaj do Brukseli, by zobaczyć to, co przygotowały dla nas artystki i kuratorki w ramach inauguracji zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ja mam też dla Państwa propozycję, żeby zajrzeć do zestawu do głosowania, ależ te konferencjerskie sztuczki mnie bawią czasami, żeby zajrzeć do zestawu do głosowania na listę przebojów Pierwsza Trójka, bo tam jest między innymi zespół Metro i utwór Na balkonie. Przegięta przez barierkę, łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczne się nudzi zerka wówczas w moją twarz i na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wychruje na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Polecamy zespół Metro w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. Listę pierwsza Trójka na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. A my tymczasem, przypomnę, jesteśmy w Brukseli, gdzie dzisiaj inauguracja kulturalnego zagranicznego programu polskiej prezydencji, ale my obiecaliśmy Państwu spacery i to właśnie przed nami pierwszy z tych spacerów. Spacer po unijnych instytucjach, o których wiemy oczywiście od dawna, że tworzą wspólne prawo, zarządzają wielomiliardowymi budżetami, no i dbają, próbują dbać o los milionów Europejczyków, ale nie wiemy wszystkiego o unijnych instytucjach i ich sekrety, takie, które nie zostały jeszcze przed nami odsłonięte, starał się poznać Bartosz Bielecki. Przystanek numer 1. Parlament Europejski. To kompleks kilku budynków, w których zawsze się coś dzieje. W środku znajdziemy prawie wszystko. Brakuje trochę światła dziennego i słońca, jak to w Brukseli, i myślę, że czasami lepiej jest wyjść. Dorota Kolińska z Biura Prasowego Parlamentu Europejskiego. Natomiast na pewno można zjeść, poćwiczyć, wziąć prysznic oraz wyczyścić ubrania oraz pójść do fryzjera, czyli można zrobić bardzo wiele rzeczy, ale zachęcałabym również do wychodzenia na powietrze i na słońce, bo tego niestety to nam trochę brakuje. W parlamencie usłyszymy wszystkie języki, jakimi posługują się mieszkańcy Unii Europejskiej. Chociaż to może rodzić problemy. Tutaj każdy z nas się stara, bo ja na przykład jako Polka mam wielkie problemy z wymawianiem fińskich nazwisk chociażby. No ale każdy z nas się stara mówić jak najlepiej, a wszyscy inni są, powiedziałabym, bardzo mili i bardzo pomocni. Pod tym względem nie obrażają się za złą wymowę, no bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku językowym. Pytanie, jak reszta radzi sobie z nazwą placu przed parlamentem, który nazwany jest na cześć Solidarności. Tej naszej Solidarności. Po parlamencie postanowiłem zamierzam udać się już tak naprawdę do Europy. Znajdujemy się w tej chwili w budynku Europa. W budynku, który jest siedzibą Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Opowiada Leszek Jarosz z Sekretariatu Rady Unii Europejskiej. Rada Europejska to w skrócie spotkania szefów państw i rządów, spotkania premierów i prezydentów, a Rada Unii Europejskiej to spotkania ministrów. I to tym spotkaniom w ramach prezydencji będą przewodniczyli teraz polscy ministrowie. Wcześniej rady odbywały się obok, w budynku Justus Lipsius. Tam dosyć śmieszną rzeczą jest numeracja pięter, ponieważ odbywały się na piętrze 80, mimo że ten budynek wcale nie jest tak wysoki, ale numeracja pięter jest specyficzna, ponieważ piętra od 0 do 5 to są piętra, które znajdują się pod poziomem ulicy, a potem liczymy piętra co 10, czyli mamy 10, 20, 30, 40, ale to nie jest to piętro 40, tylko 4. Po drugiej stronie ulicy mamy budynek, którego nazwę wymawia się tak. Berlamont. To tu urzęduje Komisja Europejska, która odpowiada przede wszystkim za przygotowywanie unijnego prawa. Berlamont znajduje się mała część komisji tak naprawdę. Tłumaczy rzecznik komisji Maciej Berestecki. Tutaj biura mają wszyscy komisarze, a także prezydent von der Leyen. No i część departamentów komisji, między innymi właśnie nasz departament prasowy, ale też sekretariat generalny czy służby prawne komisji. Te kilka budynków to tylko ułamek całej unijnej machiny, jaką można znaleźć w Brukseli. Łącznie pracuje tu kilkadziesiąt tysięcy osób, które na co dzień tworzą Unię Europejską. Bartosz Bielecki próbował poznać tajemnicę unijnej machiny. Skoro jest dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii, a dokładnie w Brukseli, a przed nami zespół z Belgii, a dokładnie z Antwerpii. 1989 to rok, w którym powstali i tytuł tego utworu. Deus. Oh, back in 1989, you must have been there at the time. I feel the weightlessness of old. Failing history in class, you could smile at that, I guess, if you think it happened. Some still have a piece of wall, or ain't too high before the fall. Others simply fail to show. It was 1989, and if it was any other time, I'd know. Touch my skin, where you've been, say I've been. It feels like it is just a simple halo. I know. To find a little rest from the moon and from the tide. But back in 1989, I fought the battles that were mine. I think they happened. 'Cause I was first and I was last to read too much into the past, through ashes and through embers. Was it now in the snow or early spring that I'd break a thumb or another limb? I don't remember. Touch my skin, where you've been, say I've been. It feels like it is just a simple halo. We go to where the sailors go.

Fontaines DC, Favorites with a Romance, jednej z tych zeszłorocznych płyt, które brzmiały nam w uszach często w 2024 i nie zanosi się na to, żeby to się szybko zmieniło i 2025 to będzie też rok, w którym będziemy do tego krążka wracać także na naszej antenie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, dzisiaj z Brukseli, 24 minuty do 18. Nie tylko z Brukseli nadają komunikaty, ale ja chciałbym nadać komunikat z Żyrardowa. Otóż wojewódzka 719 z Żyrardowa w kierunku Skierniewic już jest w tej chwili szklanka. Miałem za sobą dwóch szaleńców, którzy wyprzedzali na łuku i wylądowali na szczęście tylko w polu. Ale bardzo proszę uważać. Droga wojewódzka 719 Żyrardów Skierniewice. Niesamowita szklanka. Bardzo proszę o rozwagę i ostrożność. Bardzo dziękujemy za ten telefon i bardzo gorąco przyłączamy się do tego apelu. Prosimy Państwa o rozwagę, prosimy Państwa o uważność. Za kilka minut Puls Trójki, ale wcześniej Florence and the Machine. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go on no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love you. You've got the love, Florence and the Machine. 21 minut pozostało do 18. Dziś popołudniowa audycja w Trójce z siedziby Rady Unii Europejskiej z Brukseli, ale teraz oddajemy głos na Myśliwiecką. W studiu jest już Paweł Turski. Dzień dobry. Puls Trójki. Dzień dobry. Hasło polskiej prezydencji to bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo więc w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Przyjrzymy się w dzisiejszym Pulsie Trójki. Naszymi gośćmi są profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry, Kłodzim Sińsko. Oraz Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Bezpieczeństwo Unii ma być zagwarantowane między innymi dzięki nowej strategii migracyjnej. Nad takimi przepisami pracuje nasz kraj. Premier Donald Tusk nie kryje, że chciałby, aby inne kraje wzięły przykład z polskich propozycji legislacyjnych, które obecnie procedowane są w Sejmie. Wśród propozycji zmian jest kontrowersyjne zawieszenie prawa do azylu. Tak więc odpowiedzmy na początku na pytanie, no nie jest ono proste, czy to zawieszenie prawa do azylu jest ograniczeniem praw człowieka, czy proporcjonalnym działaniem, które przeciwdziała zinstrumentalizowanej migracji? Rozpocznijmy od pana profesora Daniela Boćkowskiego. Znaczy, przede wszystkim ważne będzie ustalenie, na jakiej zasadzie zawieszamy prawo i w jakich okolicznościach. To jest kwestia tego, że instrumentalnie większość migracji się traktuje i tutaj żadnego odkrycia nie ma. Nie tylko te, które my doświadczamy, czyli te z strony Białorusi, ale też ruchy na kierunku południowym przez Morze Śródziemne, czy też te kanały bałkańskie, niebałkańskie, one są opanowane przez grupy przemytnicze, plus bardzo często przez państwa, które są zainteresowane także w wypchnięciu swoich obywateli, zwłaszcza tych, którzy sprawiają problemy. Natomiast instrumentalność tutaj migracji także jest ważna w obszarze zagrażania bezpieczeństwu państwa. I to, co się teraz na przykład dzieje w tym momencie na granicy polsko-białoruskiej, no to jest znowu bardzo ciekawa sytuacja, bo Białorusini, a właściwie Łukaszenka, nie bardzo chcąc mieć problemy w trakcie wyborów, według nieoficjalnych, czy też takich danych zbliżonych do zaufanych, wyraźnie kazał wycofać wszystkich migrantów z granicy. Część z nich wyrzucił z powrotem do Federacji Rosyjskiej. Niektórzy podobno są w Mińsku. W każdym razie nasza granica znowu się zrobiła w zadziwiający sposób spokojna. Kilka prób przekroczenia. Prawdopodobnie zaraz po wyborach uruchomi to z powrotem, więc no, pytanie jest takie, czy tego typu działania traktować jako działania wymierzone w państwo, a więc wymagające reakcji takiej, która dotyczy bezpieczeństwa państwa, czy też stwierdzić, że no okej, może i jest to wrogie, no ale mamy określone prawa, które nas wiążą i to nam wiąże ręce. Jeżeli nam to wiąże ręce, no to w tym momencie migracja staje się bronią, ludzie stają się kulami, którymi się strzela, by skorzystać z tego. No myślę się, że Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka się z tym nie zgodzi. Nie zgodzę się zwłaszcza z ostatnim zdaniem. O ile rzeczywiście sama migracja może być instrumentalizowana, może być wykorzystywana w celu destabilizacji tej czy innej granicy, o tyle ludzie, którzy podlegają tej instrumentalizacji, czyli osoby migrujące, absolutnie nie są kulami, to są pierwsze ofiary tej instrumentalizacji. Jeżeli mówimy o wojnie hybrydowej, chociaż wiem, że nie wszyscy się zgadzają z tym, że coś takiego w ogóle istnieje, to tak naprawdę ci ludzie są pierwszymi ofiarami tej wojny. Tym bardziej wobec tych osób te wszystkie zobowiązania prawno międzynarodowe oscylujące wokół hasła prawa człowieka jak najbardziej powinny znaleźć zastosowanie, jakby powinny przyświecać państwu, które z taką instrumentalizacją musi sobie radzić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo oczywiście krajowi, jego obywatelom jak najbardziej, czy społeczeństwu, ale również osobom, które tej instrumentalizacji podlegają, które no, giną w lesie, czy po jednej, czy po drugiej stronie granicy, które poddawane są skrajnej przemocy przez służby białoruskie, ale też z tego, co docierają do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka skargi, również niestety przez służby polskie. Ale wiemy, że od 2015 mamy roku kryzys migracyjny i zbyt dużo się krajom Unii Europejskiej nie udało zrobić, więc może rzeczywiście ograniczenie prawa do azylu jest jedyną metodą skuteczną na walkę z instrumentalizacją tej migracji. No, wydaje się, że o ile jesteśmy demokratycznym państwem prawa, to z każdym jakimkolwiek kryzysem, czy to jest kryzys graniczny, czy jakikolwiek inny kryzys wewnętrzny, powinniśmy sobie jako państwo radzić w sposób praworządny, w sposób, który będzie szanował nasze zobowiązania międzynarodowe, a nie z definicji cofał nas o dekady w stanie przestrzegania praw człowieka. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ograniczenie prawa do ochrony międzynarodowej czy do azylu no brzmi głośno, jest słyszalne, pewnie ma też swoje znaczenie polityczne, nabija pewien kapitał polityczny. Natomiast jak spojrzymy na statystyki dotyczące liczby osób starających się w Polsce o ochronę międzynarodową, no to one absolutnie nie uzasadniają tak skrajnego rozwiązania, jakie proponuje rząd Donalda Tuska, bo przecież w 2023 roku, ja tu się odwołuję do statystyk Urzędu do Spraw Cudzoziemców, więc jak najbardziej oficjalnych, w ogóle mieliśmy ponad 9 tysięcy złożonych wniosków, od 9 tysięcy osób przyjęto wnioski o ochronę międzynarodową, z czego zdecydowaną większość stanowili obywatele Ukrainy i Białorusi, czyli te osoby, które i tak spod zakazu przyjmowania wniosków, czy spod ograniczenia zapowiadanego przez rząd mają być wyłączone. W 2024 roku do września, bo takie statystyki są na stronie internetowej, było to nieco trochę więcej, bo 12 tysięcy osób wnioski składało, ale również nadal większość stanowili obywatele Białorusi i tak, Ukrainy. Ale te osoby chcą złożyć wniosek o azyl w innym kraju niż Polska i wielokrotnie nawet wrócą na granicę białoruską tylko po to, żeby dostać się chociażby do Niemiec i tam złożyć wniosek o azyl. Dane Frontexu z grudnia wskazują, że w 2024 roku na szlaku polskim wzrosła liczba nielegalnych przekroczeń w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 200%. Tylko skoro problem jest. Tak, tylko skoro my mówimy o tym, żeby zawiesić prawo do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, to absolutnie to zawieszenie nie powstrzyma osób, które takiego wniosku w Polsce nie chcą złożyć. Jest absurdem twierdzenie, że wyłączenie konwencji genewskiej o statusie uchodźcy, czy zawieszenie obowiązania przepisów ustawowych doprowadzi do tego, że ludzie, którzy nie chcą złożyć wniosków, przestaną te granice przekraczać. Dalej będą próbować je przekroczyć. Ale jakby w całej Unii zawiesić prawo do azylu? Jeżeli zawiesimy prawo... Nagle te osoby nie będą chciały się dostać do Niemiec czy innych krajów Europy Zachodniej. Pewnie będą chciały, tylko będą funkcjonować w szarej strefie, co nie jest ani bezpieczne dla osób w szarej strefie funkcjonujących, ani dla państwa, które będzie musiało wtedy sobie radzić z tą migracją szarej strefy, czyli z tą migracją niezidentyfikowaną i nieuregulowaną. No paradoksem jest to, że jednak bezpieczniejsza migracja jest taka, która jest uregulowana. Jeżeli przyjeżdża ktoś, kto chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, podaje swoje dane, zostawia odciski palców, jest teoretycznie namierzalny dla każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jego służb, to sprawia, że jako migrant jest również bezpieczny dla kraju przyjmującego znacznie bardziej niż osoba, która nie będzie mogła takiego wniosku złożyć, a i tak zdecyduje się przyjechać do tego czy innego kraju Unii Europejskiej. Ja przytoczyłem teraz panu Marcinowi oraz państwu na antenie programu trzeciego dane dotyczące Polski, ale wrócę teraz do profesora Daniela Boćkowskiego, bo te dane same Frontexu mówią, że co do zasady spada liczba osób nielegalnie przekraczających granice Unii Europejskiej. Na innych szlakach to może ten ruch jest troszeczkę przesadny, bo może trzeba było go wprowadzić w ciągu ostatnich 10 lat, a nie dopiero po 10 latach. Pytanie, na ile spada to, a na ile my jesteśmy w stanie zarejestrować, ile osób mniej lub bardziej nielegalnie przekracza granicę. Pamiętajmy, że w 2015, kiedy zaczął się ten ruch migracyjny, tak naprawdę także służby, powiedzmy europejskie, miały problem z ustaleniem, kto wchodzi na nasz teren. Potem stworzono pomysł bazy odcisków. Bardzo trudno jest to zrobić. Potem pojawiły się wyspecjalizowane grupy przestępcze. I dzisiaj przemyt ludzi jest potężnym biznesem. I ci, których przemyca się, albo rzeczywiście ryzykują, potem proszą o azyl, albo też pozostają w szarej strefie i nie są rejestrowani. My nie wiemy w wielu przypadkach, kto przekracza granicę. Więc to nie jest kwestia tego, ile osób przekroczy nam w tym czy w innym momencie. To jest kwestia sytuacji, która będzie na obszarach, z których ci ludzie przyjeżdżają. Bo przez jakiś czas mieliśmy na... taki konglomerat osób idących z Bliskiego Wschodu ze względu na konflikt syryjski, na państwo islamskie, na problemy w Egipcie, Tunezji, bo nawet z Tunezji przepływali z Algierii, z różnych innych miejsc. Potem nam się to trochę uspokoiło, bo tam się uspokoiła trochę sytuacja, ale w momencie, kiedy pojawiła się kwestia Strefy Gazy, okazuje się, że zaczyna się handlować czy podrabiać na masową skalę paszporty z gazy, licząc na to, że w pewnym momencie, prawda, ten paszport z gazy będzie w jakiś sposób uprawniał na przykład do jakichś przesiedleń, przemieszczeń do Europy. Paszporty syryjskie już też nie gwarantują. Paszporty syryjskie tego teraz nie gwarantują. Poza tym, jeżeli Turcy, czy Liban, czy Jordania zacznie masowo odsyłać Syryjczyków do Syrii, a tam nie będzie odpowiednich warunków do powrotu, to ci ludzie przed odesłaniem będą próbowali znowu wyruszyć na te szlaki i znowu może być problem, co z tym zrobić. Mało tego, my teraz nie widzimy jeszcze tego ruchu, który nastąpił z obszaru Sahelu, z obszaru Zatoki Gwinejskiej, z obszarów, gdzie toczy się regularna wojna dżihadystów przeciwko tamtejszym państwom. To poruszyło znowu kolejne grupy. Sudan. No tak, ale dane Frontexu mówią, że ta migracja spadła, nielegalna migracja, jest na najniższym poziomie od 2021 roku. Jest wraz z nami też Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I tak się zastanawiam, jak w takim razie mamy sobie z tą nielegalną migracją poradzić, bo co do tego, że mamy do czynienia z grupami zorganizowanymi, to się możemy zgodzić, prawda? Oczywiście, że tak. I te grupy zorganizowane, grupy przestępcze, które organizują przerzuty ludzi przez granicę, no to jest poważne zagrożenie tak samo dla państwa, ale też dla osób, które oddają się w ręce tych osób przemycających przez granicę, ryzykują swoje życie, zdrowie, ryzykują często cały dobytek swojego życia, żeby tę podróż podjąć. A najprostszym rozwiązaniem, które pierwsze się nasuwa na myśl o tak zwanej nielegalnej migracji, jest zapewnienie legalnych ścieżek wjazdu. To jest bezpieczna migracja dla osób, które podejmują tę migrację i dla krajów, które tych migrantów przyjmują. My cały czas żyjemy w takim paradoksie, który nie pozwala do końca państwu się określić, czy my potrzebujemy migracji, czy my się tej migracji boimy jako państwo. Z jednej strony przecież brakuje nam pracowników. Brakuje i to nie tylko w Polsce, tylko w całej Unii Europejskiej. Zmierzamy w stronę kryzysu demograficznego bardzo poważnego. Mamy pełne możliwości, jak chodzi o przyjęcie i o dobrą integrację społeczeństwa migrującego ze społecznościami przyjmującymi. I to jest dla mnie wyzwanie. Jako obywatel tego kraju bym widział tutaj strategię migracyjną, która by była nastawiona na skuteczną integrację, która wyciągnie też wnioski z błędów popełnionych przez państwa zachodnie Unii Europejskiej, które rzeczywiście, no, można to z czystym sumieniem powiedzieć, popełniły dużo błędów, integrując społeczności napływowe. Ja bym chciał, żeby odpowiedzialna i rzetelna strategia państwa polskiego opierała się głównie na tematyce integracyjnej, a nie na tworzeniu iluzji, że da się zatrzymać coś takiego jak migrację. Migracja jest procesem, który towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jest niepowstrzymalna. Łudzenie się, że stworzenie czy odebranie jednej czy drugiej procedury legalnego wjazdu czy pobytu powstrzyma migrację, to tak naprawdę jest działanie czysto populistyczne. Może właśnie trzeba to zrobić na poziomie unijnym, bo wydaje mi się, że te wszystkie działania, chociażby zawieszenie prawa do azylu, wynika z tego, że od kilku lat, miesięcy obywatele Unii Europejskiej sami zauważają, jak bardzo ta migracja wpływa na ich życie, chociażby przez wewnętrzne kontrole na granicach Unii Europejskiej, czego jeszcze do niedawna nie było. Jeszcze mamy 1,5 minuty w Pulsie Trójki, to do profesora Daniela Bośkowskiego mam pytanie. Jeżeli nie zawieszenie prawa do azylu, to jest jakaś inna ścieżka? Czy zawieszenie prawa do azylu to jest pewne hasło i ono skupia nas na rzeczy, która nie jest najbardziej istotna. Najbardziej istotna dzisiaj sytuacja jest taka, że Europa nie ma pojęcia, jak zintegrować ludzi, którzy tutaj są. To powoduje, że kolejne grupy, które napływają, lądują w próżni. Za dużo, za szybko. Wynika, że dość dobrze idzie ta integracja. Niestety nie, dlatego że choćby nie wiem, jak starali się migranci we Francji być, to czy będzie to drugie, trzecie czy czwarte pokolenie, oni dowiedzą się, że nie są Francuzami. W Niemczech obowiązuje pojęcie biodeutsch i koniec, kropka, choćby nie wiem, jak tureccy czy inni migranci próbowali się ustawić, to oni nie będą nigdy biodeutsch i tak dalej, i tak dalej. Europa jest przeładowana osobami, które ściągnięto, dla których nie znaleziono rozwiązania tego, jak mają pracować, gdzie mają pracować, nie przygotowuje się ich do tego, a na dodatek następuje ten konflikt kulturowy, który wynika z tego, że za dużo, za szybko i bez koncepcji, jak współistnieć ze sobą, co spowoduje raczej sytuację taką, że za jakiś czas nawet migranci, którzy tutaj byli wcześniej, mogą zwrócić się przeciwko tym migrantom, czyli którzy są asymilacja teraz. Asymilacja i integracja, to jest rozwiązanie. Integracja, asymilacja raczej nie. Dobrze, bardzo dziękuję panom. Profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Paweł Turski, miałem zaszczyt do państwa mówić. Bardzo również dziękuję.